wsparcie przy antykoncepcji hormonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 6 lutego, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polska gotowa do kompromisu w sprawie unijnego budżetu, ale pod pewnymi warunkami, mówił w Brukseli premier Mateusz Morawiecki, który rozmawiał na ten temat z najważniejszymi urzędnikami wspólnoty. Będzie kasacja od wyroku łagodzącego karę dla gwałciciela i zabójcy 3-letniego dziecka. Według szacunków francuskiego MSW ponad 120 tysięcy osób protestowało w całym kraju przeciwko reformie emerytalnej. Polska gotowa do kompromisu w sprawie unijnego budżetu na lata 2021-2027, ale pod warunkami, tak mówił premier Mateusz Morawiecki w Brukseli po spotkaniu z przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Jak podkreślił, Polska uważa, że nie można zmniejszać puli pieniędzy na polityki traktatowe, czyli spójność i rolnictwo. Premier dodał, że nowe cele w budżecie, jak polityka migracyjna i obronna, muszą mieć nowe źródła finansowania. To jest klucz do porozumienia, mówił szef rządu, wymienił przy tym m.in. opłatę plastikową czy opłatę od funkcjonowania wielkich korporacji międzynarodowych na rynku europejskim. Wcześniej Mateusz Morawiecki rozmawiał w Brukseli z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Będzie kasacja od wyroku sądu apelacyjnego w Łodzi, który złagodził karę dla zabójcy i gwałciciela 3-letniego dziecka. Sąd wczoraj obniżył Steve'owi W., który ma obywatelstwo kanadyjskie i portugalskie, karę z 25 do 15 lat więzienia. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro w programie Pierwszym Polskiego Radia mówił, że nie można się zgodzić na złagodzenie kary wobec takiego przestępcy. Trudno określać tą sytuację, że to nie zabójstwo, skoro trzylatka z taką siłą okładał ten bandzior i sąd stwierdza, że to nie było zabójstwo, że to było tylko pobicie skutkiem śmiertelnym. To było zabójstwo, było morderstwo. Rzecznik prokuratury okręgowej w Sieradzu Jolanta Szkilnik powiedziała, że prokuratura skieruje wniosek o uzasadnienie wyroku sądu apelacyjnego w Łodzi. Zostanie również skierowany nadzwyczajny środek zaskarżenia w postaci kasacji. Premedytacja i zachowanie oskarżonego to najbardziej godne potępienia zachowania i dlatego w kwalifikacji prawnej została uznana i wskazana zbrodnia zabójstwa, a nie pobicia. W uzasadnieniu wczorajszego złagodzenia kary sędzia określił, że wymierzona w pierwszej instancji kara 25 lat więzienia była karą o charakterze szczególnym i rażąco niewspółmiernie surową. Mariusz Pieśniewski, Polska. Radio. Szef Platformy Obywatelskiej Borys Budka zaprezentował sztab wyborczy kandydatki tej partii na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Jak powiedział podczas konferencji prasowej w Sejmie, szefem kampanii będzie europoseł Bartosz Arłukowicz, a rzecznikiem przewodniczący Nowoczesnej Adam Szłapka. Małgorzata Kidawa-Błońska podkreślała, że są to bardzo doświadczone osoby. Ważne, że każdy i każda koleżanka są bardzo doświadczeni w kampaniach, robili kampanie zwycięskie, wygrane, a co najważniejsze, mają ducha walki, odwagi i chcą te wybory po prostu wygrać. Za to im wszystkim bardzo, bardzo dziękuję. Zgodnie z decyzją marszałek Sejmu, wybory prezydenckie odbędą się 10 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 2 tygodnie później. Według szacunku francuskiego MSW przeciwko reformie emerytalnej demonstrowało w całym kraju 121 tysięcy osób, a w Paryżu 15 tysięcy. To zupełnie inne dane niż te, które podał Związek Zawodowy CGT, zdaniem którego tylko w samej stolicy demonstrowało 130 tysięcy osób. To od 2 miesięcy 9 tego typu dzień protestów organizowanych przez związane z Partią Komunistyczną związki zawodowe. Uczestnicy mają tylko jedno żądanie: pozostawienie bez żadnych zmian istniejącego od 10-leci systemu emerytalnego, a właściwie 42 systemów, które prezydent Macron i rząd chcą ujednolicić i wprowadzić jeden uniwersalny. Od rana manifestowano w kilkunastu miastach Francji, w Toulouse, Nicei czy w Montpellier, a także w Marsylii. Niezależni obserwatorzy stwierdzają, że liczba manifestantów z każdą kolejną demonstracją maleje. Tymczasem w Zgromadzeniu Narodowym rozpoczęła się debata nad projektem ustawy o reformie. Opozycja wniosła 22 tysiące poprawek, w tym skrajna lewica 19 tysięcy. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki. A już teraz czas na sport i Tomasz Grozdowski. Na początek dobre informacje ze świata tenisa i hokeja. Polskie tenisistki wygrały ze Słowenkami 2-1 w pierwszym meczu grupy pierwszej strefy euroafrykańskiej Pucharu Federacji. Mecze singlowe wygrały Magdalinet i Iga Świątek. Czułam się bardzo dobrze na korcie, chociaż to był pierwszy mecz i potrzebowałam chwili, żeby się wgrać. Cały czas czułam, że mam przewagę nad swoją przeciwniczką. Myślę, że nawierzchnia w połączeniu z piłkami jest dość wymagająca, zwłaszcza po tym, że przed chwilą graliśmy na właściwie najszybszej nawierzchni Australian Open. Potrzebowałam, prawda, chwili, żeby się przyzwyczaić. Dzisiaj też czasami nie złapałam dobrego dystansu do piłki, ale myślę, że z meczu na mecz będzie coraz lepiej. Przegrał debel Kwalińska-Rosolska. Kolejnymi przeciwniczkami Polek będą reprezentantki Turcji. Hokejowa reprezentacja Polski wygrała z Holandią 8-0 w pierwszym meczu rozgrywanego w stolicy Kazachstanu Nur-Sultanie turnieju prekwalifikacyjnego do Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Mowa o zimowych igrzyskach w 2022 roku. W końcu niespodzianka w Ekstralidze koszykarzy. Niepokonany od 15 kolejek zespół z Telmetu Zielona Góra przegrał. Astoria Bydgoszcz w Zielonej Górze pokonała rywala 113-107. Mateusz Zemski z Astorii cieszył się ze zwycięstwa. Były wcześniej takie mecze, że szło nam bardzo dobrze, gdzieś te ostatnie 3-4 minuty pękaliśmy. W końcówce pokazaliśmy tą naszą moc, to szybkie bieganie i to zdało egzamin. Brawo, coś ciekawego dzieje się w Ekstralidze koszykarzy. A u piłkarzy Lech Poznań, tak mówią niektórzy, wzmocnił się przed samym początkiem rozgrywek po zimowej przerwie. Dziś podpisał kontrakt z najlepszym piłkarzem LKS-u, Danim Ramirezem, mówi trener kolejarza Dariusz Żuraw. To piłkarz bardzo wyróżniający się i w naszej lidze, i w klubie. Piłkarz, który będzie pasował do naszej układanki. Moim zdaniem oczywiście piłkarz wszechstronny, który może grać na pozycji numer 10, może grać na skrzydle. Piłkarz obdarzony dobrym strzałem, bardzo dobrym podaniem prostopadłym. W sobotę Lech grał u siebie z Rakowem Częstochowa. Pewnie z Ramirezem w składzie te strzały i podania będzie można zapewne oglądać. Poznaliśmy laureatów nagród sportowych Polskiego Radia. Sportowcem roku został żużlowiec, mistrz świata Bartosz Zmarzlik. Mówią rodzice sportowca Paweł i Dorota Zmarzlikowie. Przede wszystkim jeszcze raz chcę podziękować wszystkim osobom, które oddały głos na jego osobę, bo to jest bardzo duże dla niego wyróżnienie. On się cieszy z każdego wyróżnienia, jak małe dziecko. Na finał z synowymi zawsze ja jeżdżę, bo tata jest obecny Bartkowi podczas całego sezonu. My jesteśmy w domu, ale na finał jeździmy, także no, były emocje olbrzymie. No, czasami myślałem, czy jeszcze żyję. Nam się żużel bardzo podobał, tym bardziej, że moi rodzice mieli pierwszą randkę właśnie na żużlu. Wydarzeniem roku, decyzją słuchaczy, był złoty medal Dawida Kubackiego na Mistrzostwach Świata w Seefeld i jego imponujący awans z 27 na pierwszą pozycję. Nadzieją polskiego sportu została Iga Świątek za wydarzenie roku. W e-sporcie uznano Intel Extreme Masters Expo, która odbywała się w Katowicach. Teraz piłka. Real Madryt przegrał u siebie z Realem Sociedad 3-4 i odpadł w ćwierćfinale piłkarskiego Pucharu Hiszpanii. W Bilbao Athletic grał z Barceloną i wielką Barcelonę wyrzucił za burtę. Było 1-0. Poza zwycięzcami dzisiejszych meczów w półfinale zobaczymy także Mirandesz i Granadę. Ciekawe, w ćwierćfinałach odpadli wszyscy faworyci. Valencia, Barcelona, Real Madryt i Villarreal. W Bytomiu po długiej i ciężkiej chorobie zmarł Jan Liberda, legenda Polonii Bytom, jeden z najlepszych piłkarzy reprezentacji w latach 60. Miał 83 lata. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy synoptycy zapowiadają, że miejscami może pojawić się deszcz i deszcz ze śniegiem, a na południu i wschodzie również śnieg. Temperatura spadnie do minus 7 stopni na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. Jutro mało chmur, ale miejscami na zachodzie i południu możliwe opady deszczu ze śniegiem i śniegu, maksymalnie 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Szanowni Państwo, zakończył się właśnie plebiscyt piosenek na 95-lecie Polskiego Radia. Czy wybory słuchaczy Cię zaskoczyły? Niespecjalnie. Krzysztof Herdzin i Adam Sztaba rozmawiali o Państwa wyborach. A te zakończyły się tak. Miejsce trzecie. Cień Wielkiej Góry. Miejsce drugie. Dziwny jest ten świat. Miejsce pierwsze. Małgośka. Ale to nie wszystko. Są jeszcze podziękowania. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Dziękuję Państwu za udział w plebiscycie na najpopularniejsze polskie piosenki 95-lecia i za ponad ćwierć miliona głosów. Cieszę się, że wybrali Państwo swoje ulubione przeboje, które wkrótce usłyszymy w nowych wykonaniach. Oczywiście na wszystkich antenach Polskiego Radia, bo jesteśmy w Waszych domach codziennie. Nie tylko z informacjami, publicystyką, literaturą, ale z najlepszą muzyką. Autopromocja Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. gdy poranną sączę kawę rozgrzanym po niedawnym śnie. Przeglądam pierwsze strony gazet i mówiąc szczerze, boję się. Wokół ruiny i pożogi płyną po wodzie, spada śnieg i wszędzie twarze pełne trwogi, bo zbliża się kolejny wiek. Więc ci dziękuję losie, choćby tylko za to, że nie musiałem się urodzić pod wulkanem, że średnił nas klimat i przeciętne lato, ale dzieciaki są przeważnie roześmiane i chociaż czasem przyfruwają szare dni, a przez mój ogród nie chce płynąć żyła złota, to przecież zawsze mogłem robić rzeczy trzy: jeść, pić, kochać. Jeść, pić, kochać. Kiedy poranną sączę kawę i topię w niej niedawny sen, przeglądam pierwsze strony gazet, to jedno wiem, naprawdę wiem, gdy dookoła puste słowa i nowa bitwa wciąż u drzwi, to trzeba umieć uszanować tę jedną chwilę, która lśni. Więc ci dziękuję losie, choćby tylko za to, że nie musiałem się urodzić pod wulkanem, że średnił nas klimat i przeciętne lato, ale dzieciaki są przeważnie roześmiane i chociaż czasem przyfruwają szare dni, a przez mój ogród nie chce płynąć żyła złota, to przecież zawsze mogłem robić rzeczy trzy: jeść, pić, kochać. Jeść, pić, kochać. Jeść, jak być może Państwo pamiętają przy okazji lektury autobiografii Andrzeja Sikorowskiego pod tytułem W moim znaku waga, śpiewanie o sobie, nagraliśmy rozmowę i tej rozmowy od grudnia we fragmentach słuchamy w Trójce. Dzisiaj kolejna część. Mnie świat interesuje w ogóle jako zjawisko i jeśli lubię jeździć do Afryki, to nie dlatego, że tam ktoś mnie prosi o to, żebym wziął gitarę i zaśpiewał, bo nie ma nawet dla kogo zaśpiewać, tylko lubię jeździć do Afryki, bo jak w Botswanie siedzę nad jakimś zbiornikiem wodnym i do tego zbiornika wodnego po południu idzie stado bawołów, które ma 700 sztuk, to jest taki spektakl, jakiego się nigdzie nie zobaczy po prostu. I żaden teatr, ani żadna książka nie jest mi do tego potrzebna. I to lubię robić po prostu. Lubię z żoną gdzieś daleko jechać i przyglądać się, jak wygląda przyroda, jak wyglądają ludzie, co robią. Świata nigdy nie poznawałem przez muzea. Nie lubię chodzić po muzeach, nie lubię oglądać zabytków. Mam żonę z Grecji, a na Akropol budzi we mnie najwyższy wstręt, bo jest tam tylko gorąco i kupa kamieni. Natomiast świat poznaję przez knajpę, przez ludzi na ulicy, przez autobus, do którego wsiadam, czy pociąg. To jest interesujące, bo mnie w ogóle ludzie interesują i być może zresztą przecież moje piosenki nie próbują rozwiązać tajemnicy bytu, bo ja się nie mam żadnej recepty na to. To moje piosenki są o knajpie, o ulicy, o małych emocjach, o miłości, no to może większych emocjach. One są po prostu o nas. Ja próbuję opisać kondycję faceta, którym jestem, w pewnej siatce pojęć, w jakiejś siatce ulic, w jakiejś siatce geograficznej. I być może dlatego te piosenki są bliskie odbiorcom polskim, bo one są o nich. Jan Nowak, ten statystyczny, czy Kowalski, to myśli sobie, to jest o mnie. Ja też tak chodzę do knajpy, też się upiję, tam mnie żona mi zrobi awanturę, prawda? Nie? Oni tylko tego nie zamieniają na słowa czy nuty, ja to robię i być może robię to jakby za nich trochę. A ludzie lubią słuchać o sobie, lubią się oglądać i to cała pewnie tajemnica. No. Piąta rano, zabawa skończona, różowieje już niebo na wschodzie. Jakim słowem przywita mnie żona, bardziej święta niż proboszcz dobrodziej. Głowa ciężka, leciutkie kieszenie i w łazience unika się lustra. Bo najtrudniej z obitym sumieniem razem z sobą doczekać do jutra. A jutro znów idziemy na całość. Za to wszystko, co się dawno nie udało, za dziewczyny, które kiedyś nas nie chciały, za marzenia, które w chmurach się rozwiały, za kolegów, których jeszcze paru nam zostało. A jutro znów idziemy na całość. Miasto będzie patrzeć twarzą oniemiałą, bo kto widział, żeby z nocą się nie liczyć, na dwa głosy nagle śpiewać na ulicy, że w tym życiu to nam jakoś życia ciągle mało, ciągle mało. Ja jestem herbaciarzem i ja piję herbat, powiem ci, w ciągu dnia mnóstwo. Żona mnie opieprza, bo uważa, że powinno się dużo wody pić, żeby się płukać, a że herbata ma jakieś tam właściwości wysuszające. Ja piję wyłącznie czarną herbatę, nie znoszę żadnej zielonej herbaty, to w ogóle nie wchodzi w rachubę. Czasami daję odrobinę miodu. Rano piję bawarkę, czyli herbatę z mlekiem. A potem w ciągu dnia już lecę na herbatach z cytryną. I bardzo to sobie ten. Natomiast powiem ci a propos herbaty, bo zawsze mówiłem znajomym, że zielona jest do dupy. Tam. Mówię, słuchaj, w Chinach jest zielona herbata jak ci. I pojechałem do Chin. Nie po to oczywiście, żeby pić zieloną herbatę, ale przy okazji mówię tam do kumpla, który tam pracował w ambasadzie. Słuchaj, mówią tu, że jest zielona, to no to zabrał nas ze starą, poszliśmy jakieś do jakiegoś miejsca, takie gdzie rytualne. Parzyli tę herbatę chyba z 40 minut. Kurde, przelewali tego. Na koniec zostałem tę zieloną, jeszcze gorsza niż ta w Polsce. Tak mijają miesiące i kraje. Coraz mądrzej gadają dokoła, a my starym złączeni zwyczajem nasze wojny toczymy przy stołach. A nad ranem, gdy boje skończone, wstanie słońce jak zwykle z ochotą. Błogi spokój otulą nas żony i pozwolą zwyczajnie odpocząć. Bo jutro znów idziemy na całość. Za to wszystko, co się dawno nie udało. Za dziewczyny, które kiedyś nas nie chciały. Za marzenia, które w chmurach się rozwiały. Za kolegów, których jeszcze paru nam zostało. Mnóstwo wątków się pojawia w tej książce, ale wspomniałeś o małżonce. No i czytając o Krościenku, przypomniałem sobie, że byłem tam, że robiłem reportaż o Grekach w Polsce, więc od drugiej strony jakby po raz kolejny się nam ścieżki jakoś spotkały, no ale gdzie Krościenko, gdzie Grecja? To przecież dwa zupełnie inne światy. Ja w Grecji akurat nie byłem, ale z Grekami, którzy tam w Krościenku zostali jeszcze do dziś, no rozmawiałem troszkę. No wiesz, no Krościenko obecne to jest pograniczna stacja, gdzie nagle się pobudowały hotele, gdzie pojawiła się stacja benzynowa. Jak ja tam przyjechałem pierwszy raz w życiu, to była grecka jeszcze wieś, bo jeszcze było Greków bardzo wielu. Dzisiaj tam się prawie nikt nie ostał, za wyjątkiem nielicznych, którzy związali się swój los z Polakami. No i postanowili tutaj pędzić dalej żywot. To była wieś, do której po wyrzuceniu stamtąd Łemków Stalin zapakował uchodźców politycznych z Grecji. Oni się pojawili w Polsce po przegranej wojnie domowej. W 1948, 1949, 1950 roku zaczęli tutaj przyjeżdżać. Lokowano ich na ziemiach odzyskanych, czyli część tych Greków znalazła się w Zgorzelcu, w Policach, część znalazła się w Bielawie, w ośrodkach koło Wałbrzycha, tam z Bielawy pochodzi Jorgos Skolias na przykład. A rodzina mojej żony wylądowała, rodzice mojej żony wylądowali w tym Krościenku Bieszczackim, bo nie mylić z Krościenkiem koło Pienińskim, bo jest drugie Krościenko nad Dunajcem. Jest taki kraj na południu, wyspy skąpane w błękitach, gdzie Bóg zapomniał o grudniu i zawsze dźwięczy muzyka. Jest taki kraj wiecznej wiosny, pachnący wiatrem i morzem, gdzie miłość to wiersz miłosny, nienawiść to pchnięcie nożem. Lubię tam być, lubię tam być. W słońcu najlepiej mam żyć. Chłodną jak noc ambrozję pić i witać świt na plaży. Lubię ten zgiełk, zapach i smak i szum radosny w głowie. W cyprysach zaplątany wiatr, gorące oczy kobiet. I ci Grecy zaczęli wracać do swojego kraju po prawie 30 latach, bo jak dopiero wtedy, kiedy upadły rządy hunty wojskowej, czyli w 76 roku upadła hunta i pomału zaczęły się powroty ludzi, którzy wrócić nie mogli, dlatego że po prostu groziły im więzienia, procesy i tak dalej. Ta wieś była niezwykła zupełnie, bo tam mój teść na przykład do śmierci wyjechał z Polski w 80 roku, zmarł już w Grecji, w swojej ojczyźnie, niestety długo tam nie poegzystował, nie nauczył się polskiego, dlatego że nie miał takiej potrzeby, tak najzwyczajniej. Tam wszyscy byli Grekami, wszystkie stanowiska okupowali Grecy, tam był listonosz grecki, tam była szkoła grecka i tam się wychowywała moja żona, która potem na szczęście, bo ci pochodzący z głębokiej greckiej prowincji ludzie jednak byli na tyle światli, że zadbali o to, żeby ich dzieci po prostu zdobyły wykształcenie. I wszyscy, całe rodzeństwo mojej żony, wszyscy znaleźli się w polskich szkołach, a potem na polskich studiach. Co im pomogło potem przy powrotach do Grecji, bo moi szwagrowie, dwaj bracia żony, na przykład po AGH, po wiertnictwie, pracowali przez długi czas w firmie, która poszukiwała ropy w Grecji. Dzisiaj są zasłużonymi emerytami, ale wtedy, kiedy wrócili do Grecji, to po prostu mieli dyplom AGH, który jednak ich do czegoś uprawniał. No, żona poznała mnie podczas studiów, bo studiowała rolnictwo w Wyższej Szkole Rolniczej przez to, że coś tam śpiewała, nieżyjący Bogdan Smoleń ją zaprosił do kabaretu pod Budą. Zaczęła tam się pojawiać jako egzotyczna dosyć osoba, no bo śpiewanie po grecku nie było, powiedzmy sobie, codzienną rzeczą. I ja ją tam wtedy, kiedy ja do kabaretu też przyszedłem, też na zaproszenie Smolenia, tam ją poznałem, no i związaliśmy swój los ze sobą. Ona była jedyną z rodzeństwa, która postanowiła zostać w Polsce. Jest taki kraj tu nad Wisłą, pod nieba szarym ołowiem. Tu moje imię, nazwisko, tu w ziemi moi ojcowie. I chociaż wciąż narzekają, że stąd daleko do świata, to tylko w tym jednym kraju potrafię kochać i płakać. Bo tylko tutaj sprzedają chleb, który z dzieciństwa pamiętam. Skrzypi pod nogą wczorajszy śnieg i najpiękniejsze są święta. I choć mnie czasem zalewa krew i myśli ma mnie zbadane, to tutaj wrosłem po wieku w wiek, drzewem którego nie złamiesz. Ale też z Grecją mamy bliski kontakt i każdego roku tam jesteśmy, czasami nawet dwa razy i nawet trzy razy, bo ta Grecja jakoś w naszej świadomości się wbiła. Poznaliśmy, znaczy poznały, ja poznałem język, bo Harry Kianim władała od urodzenia, ale też moja córka związała swój los z połowie Grekiem, więc to w ogóle jest, zapiął się jakiś taki zawiązał się przedziwny węzeł polsko-grecki. A pamiętasz ten pierwszy raz, kiedy pojechałeś do Grecji? Tak, pamiętam. W 78 roku pojechałem pierwszy raz. Już tam był, wtedy już była siostra i był najstarszy brat mojej żony. Więc pojechaliśmy jakby w odwiedziny do rodziny. I pamiętam to wrażenie, które na mnie Grecja zrobiła. Ja z tego przaśnego, szarego kraju komunistycznego, który nagle wjeżdżam do kraju, który się bawi, tańczy, śpiewa, jest oświetlony nocą, jest ciepło, no bo to było lato. Na mnie to zrobiło niezwykłe wrażenie. Mi się wydawało, że to jest jakiś raj na ziemi. A potem zacząłem oczywiście tę Grecję jakoś wartościować, bo jak się dłużej w niej jest, to zaczyna się dostrzegać i cienie tych, bo to nie tylko blaski. Ale rzeczywiście temperament Greków to ich właśnie taka dezynwoltura, ten rodzaj maniany, który się spotyka u narodów śródziemnomorskich, takiego luzu, że wszystko można odłożyć na jutro, że jak ci Grek mówi, żebyś zadzwonił we czwartek, to znaczy, że możesz w ogóle nie dzwonić, bo w ten sposób chce cię spławić po prostu. Ale jest w tym mnóstwo jakiegoś uroku, no i ja się tą Grecją jakoś tak zafascynowałem i pozostaję nią zafascynowany do dzisiaj, mimo że potrafię na nią krytycznie spoglądać i zdaję sobie sprawę, że kryzys, który tam wystąpił, no trochę został przez nich samych sprokurowany, bo mieli dość luzacki stosunek do podatków, do różnych rzeczy, do których normalnie w normalnym świecie nie można takiego luzu mieć. Kolejna nocka zarwana. Znowu wypiłeś za wiele. Oj, nie ucieszy się mama tą defiladą butelek. W jedzeniu nie znasz umiaru. Oglądasz się za paniami i ciągle idziesz na całą najwierniejszymi kumplami. Zbytecznie sobie zawracasz głowę i twoje troski, córko daremne. Życie ogólnie jest niezdrowe, ale cholernie przyjemne. Może to południowcy mają taką cechę. Mnie się wydaje, że im bardziej na północ Europy, tym jest tym smutniej. Zawsze miałem taką teorię. I o ile Grecy są bardzo weseli i radośni, to Polacy są już dość smutnawi, a już Skandynawowie są hipersmutasami. No ale no, tak to jest jakoś. Andrzej Poniedzielski mówił o jednostce smutku pod tytułem Jeden Koen, to też Kanada troszkę na północy. No więc właśnie, no coś w tym jest. Grecy są, ja im zazdroszczę spontanu, to znaczy Grecy potrafią się bawić bez wspomagania tak zwanego. Ja sobie sam wyrzucam, że nie umiem złapać takiego prawdziwego luzu, jeżeli nie napiję się chociaż odrobiny alkoholu. A Grecy potrafią, obserwowałem wiele razy takie zjawisko, że pięciu czy sześciu mężczyzn siedzi przy stoliku i zamawiają dwa piwa i te dwa piwa polewają do jakichś małych szklaneczek, prawda? I oni się tak fantastycznie bawią, tak się cieszą, tak się zaśmiewają, że no u nas musiałoby sześciu facetów, to było sześć piw albo wielokrotność, prawda? I dopiero wtedy jest jakaś jazda, a oni są tacy trochę jakby mieli nerwy na wierzchu i to jest fascynujące niewątpliwie. Są bardzo głośni, są bardzo towarzyscy, czasami męczący, bo na przykład jak przychodzę na grecką plażę, a zdarza mi się często to robić, szukam miejsca ustronnego, bo chcę sobie poczytać, więc na przykład widzę, że nadciąga, a na plaży jest mnóstwo miejsca, jest pusta plaża. I ja jestem sam i nadciąga grecka rodzina w liczbie 8 osób na przykład, to przyjdą i się uwalą przy mnie po prostu, nie wiadomo z jakiego powodu. Tak jakby nie mieli paruset metrów wolnego piachu. Nie, oni przy mnie i po chwilę już zaczyna się takie zyganie typu, a skąd jesteś, a co robisz, a ile masz dzieci, a co robi twoja mama, a jakiego klubu jesteś kibicem, a do jakiej partii politycznej i tak dalej. Czasami nawet zachowują się takie, że my byśmy uznali to zachowanie może za niegrzeczne, ale to jest po prostu, no jest w kanonie ich bycia, no. Kelner w restauracji od początku zaczyna poklepywać cię po ramieniu na przykład i przyjmuje zamówienie, jakby był twoim najlepszym kumplem, no bo tak uważa, że tak ma być. To nie jest żadne odkrycie i za to Nobla nie dają, ale gdy kiedyś o świcie stanę na wielkim rozstaju, to zlekceważę przestrogi, jakby ich nigdy nie było. I tam poniosą mnie nogi, gdzie jadło trunki i miłość. A ja bez zastanowienia sobie łamiemy głowę i wszelkie troski daremne. Życie ogólnie jest niezdrowe, ale cholernie przyjemne. Więc próżno sobie łamiemy głowę i wszelkie troski daremne. Życie ogólnie jest niezdrowe, ale cholernie przyjemne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No i tak sobie właśnie z Andrzejem Sikorowskim rozmawialiśmy w grudniu 2019 roku. No jak Państwo się domyślają, to jeszcze nie koniec rozmowy. Teraz u nas wiadomości. Serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem. Michał Łanuszka co roku w lutym z okazji swoich urodzin zaprasza na koncert. W tym roku połączony z premierą nowej płyty, która nosi tytuł Wątrobo Serce. Koncert odbędzie się jutro, 7 lutego, w piwnicy pod Baranami w Krakowie. Początek o 19:00. O pana kurz, za późno już, to ty i ja skończona gra. I ciszę dnia, po serce dnie. W Sobótce, w powiecie wrocławskim, w domu turysty pod Wieżycą, piosenki ze swojej debiutanckiej płyty Lubczyk zaśpiewa Małgorzata Wojciechowska. Kiedy? Jutro, 7 lutego. O której? O 19:00. I co ważne, wstęp jest wolny. Lubczyku wyrośni po promieni nitka, chłopiec już przy sośnie jej sukienka brzydka. Opowieści o mężczyznach to tytuł nowej płyty Grzegorza Tomczaka i Iwony Lorenz. A piosenek z tego krążka, a może także z poprzedniego, o kobietach, będzie można posłuchać w niedzielę 9 lutego w Bibliotece Norwida w Zielonej Górze. Początek koncertu o 17:00. Te spojrzenia od niechcenia, tak bezgrzeszne, odjechały. Może były zbyt pospieszne. Sezon festiwali piosenki od 13 lat rozpoczyna się w Ślesinie. Zatem anonsuję, iż 13. Festiwal Piosenki Artystycznej FOPA odbędzie się 9 lutego w niedzielę. O 11:00 startują przesłuchania konkursowe, podczas których zaprezentuje się przeszło 20 wykonawców, zaś na 19:00 zaplanowano koncert laureatów i recital Renaty Przemek. Wszystko pod jednym dachem w gościnnych progach Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. Może jednak zwykła chwila mogłaby mieć jakiś głębszy sens. Może z tobą cisza warta. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda. Dziękujemy bardzo. Adres do korespondencji, przypominam, gip@polskieradio.pl. Już niedługo, 27 lutego, będzie miała premierę nowa płyta zespołu Grzane Wino. Nie ma ławek przyjaznych na podwórkach, na trzepakach nie siedzi się nocą. Nikt już nawet nie trzepie dywanów, nie ma rozmów z sąsiadami, bo i po co. Papierówki też nie nęcą w obcych sadach, piłkę raczej się ogląda niż w nią gra. W piaskownicy z koleżanką nie pogadasz, nawet miłość podwórkowa już nie ta. A dzieci co będą wspominać, co zostanie w ich pamięci na potem? Oprócz wiecznie zabieganych rodziców, szkołę, która była tylko kłopotem. Czy zostaną im koledzy z ławy szkolnej, koleżanki, którym teraz brak warkoczy? I godziny spędzone przed ekranem, czy samotność ich w życiu nie zaskoczy? Lasy chyba tylko babcie pamiętają. Gra w butelkę jest już całkiem zapomniana. Po poręczy nikt nie zjeżdża w swoim bloku i w podchody nikt nie bawi się do rana. Bo po latach się wraca do wspomnień i tych dobrych, i tych złych, które uczą, że ten świat był kiedyś najpiękniejszy i te lata, choćbyś pragnął, już nie wrócą. A dzieci co będą wspominać, co zostanie w ich pamięci na potem? Oprócz wiecznie zabieganych rodziców, szkołę, która była tylko kłopotem. Czy zostaną im koledzy z ławy szkolnej, koleżanki, którym teraz brak warkoczy, i godziny spędzone przed ekranem, czy samotność ich w życiu nie zaskoczy? A dzieci co będą wspominać, co zostanie w ich pamięci na potem? Oprócz wiecznie zabieganych rodziców, szkołę, która była tylko kłopotem. Czy zostaną im koledzy z ławy szkolnej, koleżanki, którym teraz brak warkoczy, i godziny spędzone przed ekranem, czy samotność ich w życiu nie zaskoczy? Zielone pudełko, taki tytuł będzie nosiła nowa płyta zespołu Grzane Wino. Na razie słuchamy przedpremierowo. Przedpremierowo również będą Państwo mogli posłuchać piosenek z tego albumu w Polskim Radiu Kraków. Tam 14 lutego odbędzie się przedpremierowy koncert. No a premiera, jak powiedziałem, 27 lutego, i z tej okazji też odbędzie się koncert w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie. Zespół Grzane Wino, Zielone Pudełko. A na zakończenie sięgamy po płytę Grzegorza Tomczaka i Iwony Lorenz, Opowieści o mężczyznach. Do usłyszenia. To ja już pójdę, ty wiesz, nic tu po mnie. Zabiorę z sobą teczkę słów, to my wspomnie. Nikt ich nie wyda, bo komu się przyda? Taka lektura, co już nieważna, tak nieistotna, wręcz niepoważna. A ty dalej maluj, tak ładnie to robisz. Takie skupienie to ważna rzecz. Rubinowy lakier twe paznokcie zdobi, więc nie przerywaj i dalej maluj mnie. Nie musisz wstawać, sam trafię do wyjścia. Ileż to razy twoje drzwi otwierałem w myślach, w mowie, w uczynkach, czasu wycinkach. Kiedy wchodziłem i wychodziłem, gdy mnie nie było i kiedy byłem. A ty dalej maluj, tak ładnie to robisz. Takie skupienie to ważna rzecz. Rubinowy lakier twe paznokcie zdobi, więc nie przerywaj i dalej maluj je. To ja już pójdę, ty wiesz, nic tu po mnie. Zabiorę z sobą teczkę słów, to my wspomnień. Nikt ich nie wyda, bo komu się przyda? Moja prywatna, tonąca Atlantyda. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Bez wątpienia w pierwszy czwartek, ale już lutego, mamy nasz kwadransik czwartkowy. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Luty. A więc gramy już jaśniej. Coraz mocniej odczuwamy potrzebę tego rozjaśnienia, jaśniejszej tonacji. Coraz bardziej chce się nam już tej wiosny, no wcześniej przedwiośnia. Jak to przyspieszyć? Będzie co będzie. Kto tam wie, co szykuje ta wysoka meteorologia. Ale dziś w naszym menu, tak to określę, zacznijmy od małego, ale pięknego, drobnego wiersza Czesława Miłosza, kończącego jego ostatni tomik To, a na końcu tego To jest taki wiersz. Niektórzy uważają wręcz, że to modlitwa. Jasności promieniste. No i w lutym zacznijmy od tych jasności promienistych. Ciało w jedno, tak jakbyś miało duszę i biedne ciało. Jasności promieniste Czesława Miłosza. No, nawet jeszcze nie na przedwiośniu w kierunku jasności, a ja nie wiem, czy tak bardzo nastrój akurat rozjaśniają. Może rozjaśniają pewne oczekiwania, pewne nadzieje. Ale może niezrażeni, jak to będzie z tymi jasnościami teraz i trochę później, pozwólmy sobie na te oczekiwanie już, oczekiwanie wiosny, bo czemu nie już? Przecież już oczekujemy.